أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jota bi ñu genn ñu ngi won ba legi ci jangat yi ñuy gis ci ghazwatu al-ahzab de ghazwatu al-khandaq ñu ngi won ba legi ci walu julli walillahi alhamdu wal minna a ci suñu jota bi ñu wess bo fatale ko agale won nañ li jëm ci tartib bayna as-salat bayna as-salawa bayna salawat wala ta bu ubbe ko la moy taftale gi nga xamne mom lañuy taftale digeunte li nga xamne moy julli gisoon nañu masala momu walillahi alhamdu wal minna ko xamne day fay bor julle naka la len di faye ndax day julli bi waxtu jot legi bobu mom do lu muy fay walla day julli yele ba para do leena fay yoyep gisoon nañu ko dafa melni amna masala nak buma tudon nimay ki na dinañ ci ñëwaat dafa melni gis na ni ñewuñ ci moy wa jo xamne dafa julli ba para ñu joxe exemple mu julli timis ba para fatale ko ne me man takusan julli wumako ana naka lay def lol dama ko junjon ne won dinen ci ñew mais après dafa melni ñewuñu ci yon di gatu mako setlu mako kon moy exemple bu mel non nit ko xamantene ni dafa julli takusan ba pare ba tok di def ay azkar wala sax mu djok dem doxé ay soxlam nek ci ay xaritam di waxtan wala mo xam nek fi man di nek mais mu fatale ko ne mais man tisbar djulli wumako won de ndax day djulli tisbar lolou mom fara tala mom mu djulli ko fal yusalliha mata dhakaraha legi wu laaj bi kay moy est-ce que day reprendre at day julli tisbar ba pare reprendra takusan bi ngir samonté niñu wara agencement julli moy topalante ko tisbar takusan timis ge fajar lol moy laaj bi lol par exemple imam malik rahmatullah alayhi mom pour mom ku lolou dal da ngay julli wat moy non seulement da ngay fay comme tisbar biñ joxe mo nga fatte julli nga takusan ba pare da ngay julli tisbar dang koy fay ba pare dal di reprendre sa takusan ndax lan ngir samonté taftale giñ ko wara taftale waye inshallah li gina deuguer lol moy lol man na nek ku mu neex nga def ko ta lol la imam malik mom non la ko gisse ndax lan dafa samonté li nga xamné ndax yonnati bi alayhi salam bi mi fay julle mi djoutalou len même boudé man nañ né fofu bokkuñ ndax kay bokkuñ bé moy faté wul alors ki dafa faté bu julli ba paré mais mom dafa mettre ci kanam li nga xamné mom la jox priorité moy né tartib bi moy dafa wara toftalé comme ni mu démé nonou takusan du jitu tisbar bo julle takusan ba pare fatte lako ne da nga julle da fatte ko ne ko la julli won timis yow da ngay julli wat da ngay julli tisbar après nga julli takusan way amane benen bi mo gina deuguer benen wax bi ne koku mom day fay kesse ndax fal yusalliha mata dhakaraha kep ko xamne moy hadith biñu gis bi passé yonentima lay sa samne kep ko xamne dafa julli dafa man nasiya salatan aw nama anha ko xamne dafa fatte den julli wala mu nelaw ba julli bo wessu mu dem yonam di dox ay soxlam fatale ko ne julli wuko won mom nako julli ba jamono jamuko fatale ko amul ñu nan nak jamono ji dañuy téré ko ci julli comme waxtu ñi téré ko ci julli dedet yoy moy nafila tax ñuy wax nga après takusan dañuy téré ko nafila lol nafila la bo fatale ko won law julli won fajar ak wala farata bu man di doon dang koy julli même ci waxtu wo wala fal yusalliha nako julli mata zakaraha fum ko fek fumu ko fatale ko kon lol moy li gina deuguer amana inshallah mais nak ko def lele ihtiyatan ngir tamit samonté gouté bi té tamit moy lum lay wañi ta boko defé moy ñepp dina dak ñepp dinañ d'accord né yow ni nga def baxna alors que boudé mam malik dañ la nga ko wara reprendre lol tamit moy ki moy dal ki nga xamné dafa ñew ba kabar ci julli gi comme timis fatale ko na julli wulon takusan voilà c'est type mom duguna ci julli bi fasuna moy commencé na duguna ci ndax moy julli likoy ki moy allah akbar ci bir mu fatale ko kok manula ne bu des bu ne comme dane allahu akbar la ta muy tari mu fatale ko mo ne legui nako soppali sama timis bi def ko takusan moy timis bi yakuna takusan bi yakuna moy ne julli bobu non mu nek non allahu akbar la ta muy tari mu fatale ko ne mais man julli mo takusan kon def na ko takusan non julli bo baxu du bax pour timis du bax pour takusan ndax mano jël yene farata non rek dal dikoy basculer ci benen farata mom day yakku legui nak mom nimuy def day continuer julli timis bi bu pare soit ci waxu imam malik mu reprendre rat djulli takusan après reprendre wala bo ci waxu comme ñu melni shafi'i rahma imam shafi'i rahmatullah alayhi lolu yeb jaruko ne djulli timisam bu pare djulli takusan mu jeex ndax tartib bi laysa bi wajib huwa mustahab kon lolu non mo la setlu won ne dal du wuñ ko won tuddu waye biñ pare ci lolu dugon nañu ci mas'ala mu reymi mas'ala muraymi tayatu muy mas'alatu ma hiya as-salatu al-wusta ana lan moy julli lan moy salatu al-wusta gogo al-quran di wax nan hafizu ala as-salawati wa salatu al-wusta ana lan moy salatu al-wusta lol nak tambale won nañu ko walillahi alhamdu wal minna gisone nañ ci waxon nañ ne 20 wax mo ci am ñaar fukki wax ay woute ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ana ban moy salatul wusta commencé won nañ ko ba gisone ci ñet bo fatale ko bi ci ñeuk mo don ne suba la mo don ne salatul wusta moy julli lan julli suba lolou nak gisone nagn ci sahaba yi ñiko wax ñom sayyidna abu umama gisone nagn tamit ci tabi'i yi ñiko wax waye gisone nañu ci li nga xamantene ni mom la imam malik wax ta mom la imam shafi'i mom tamit la wax ci al kene moy fajar moy julli suba ginaaw andi won nañ sen dalil ak niñ len tonto ginaaw wiñ gisé ñettel bi ci tegg won moy wax bi ne salatul wusta moy bi gën nonu al wusta moy bi gën gina dugg doom gina nek gën ci moy tisbar ta wax joju gison nañ ne mom la ko melni sayyidina zaid ibn thabit waxon ta riwaya la buñ jele ci imam abu hanifa an nu'man ibn thabit radiyallahu anhu lolé tonton nañ ci gisone nañ fiñu ko tegon ak niñ ko tonté won bi ci ñettelon wax bi mo doon ke ne moy takusan te lolu mom le sayidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wax te lolu moy li wër ci madhhabu imam abu hanifa te mom la imam ahmad wax ta li upp bonkal shafi'i yi rahmatullah alayhi lolu lañ wax ta tamit ti malikiyyi comme li imam ibn abd al bar waxon ne ñom ibn habib ibn al arabi ak ñom mom lañ wax ku melni ci shafi'i ñom imam al mawardi mom mu ne imam ash-shafi'i mo ne won iza sahha al hadith fa huwa madhhabi kon nak hadith bi werna lol moy madhhabu imam abu imam abu abdullah ash-shafi'i rahmatullah alayhi ta wax joju nonu mom la mo ra imam an-nawawi gison nañ mu ne motax def def le kep ko ne mbir yi ci suñu wa ngir ñi suñu mbokk yi nga xamne dañ nan masala mi da am ñaari wax amul ñaari wax ben wax la même boudé imam ash-shafi'i loolu la bindoon mais li dafa wër wër gu ping wo xamantene ni day tax lool moy muju nek madhhabu ash-shafi'i rahmatullah alayhim kene mbir mi moy kon salatul wusta moy salatul asr te li moy li gëna deugër ndax yonentiba alayhi salatu wassalam moko wax comme limne ci sahihayni hadith sayyidina abdullah ibn abbas inda muslim wa hadith sayyidina ali ibn abi talib nek sahih imam al-bukhari ak hadith bi nek inda tirmidhi nek ci imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi nakon imam an-nasa'i jole ko ci yon zirr ibn hubaysh di sayyidina abida don la sayyidina ali mon man ñun dañu fogonne salatul wusta moy tisbar bani may degge man yonentou allah yar salam mu wax lolou ne hafizu shahaluna an salati al wusta salati al asr taw waxon nañ la wax ji tamit moy waxu sayyidatu aisha ta tamit lolou la don jange lolou jangino al qur'an lon hafizu ala salati was salati al wusta salati al asr lolou al qur'an la won apre ñu nasaxal lolou jangine mom me lolou tax ñu ñom bañ doon bind don transcrire ñu bind leen al qur'an dañ doon wax mom ya ummu salama jele nañ ko ci ñom ak sayyidatu hafsa ñu wax sen talib sayyidatu aisha bu ngeen agge ci saara ay bob nga wax ma ñu ñew mu ne wa salatil asr lol moy li gina deug inshallah legi nak ñu ne won dañuy agale ci 20 wax yi ba legi kon ñentelu wax bi ana lan moy salatul wusta ginaaw biñu gise ñi ne suba la julit suba moy farata bi am ñu ne tisbar la am ñu ne takusan la ñentelu wax bi mu ñu wax dulli bi ci teggu ne moy timis ah wax gi nak ku melni imam ibn abi hatim mom moko toxal jele ko ci sayyidina abdullah ibn abbas xam nga sayyidina abdullah ibn abbas gisoon nañ ci kaw lan la waxon ha gisoon nañ yo xamne mom da neewon moy suba la dana suba la mais imam ibn abi hatim solo na ci mom tamit bo xamne toxale ko ci mom sayyidina abdullah ibn abbas ci sanad bo xamne bu hasan la imam ibn abbas radiyallahu anhu ma mun salatul wusta hiya al maghrib mun salatul wusta gi al qur'an di wax moy dulli timis ta momi la wax qabisa ibn zuwayb qabisa ibn zuwayb lo la wax ñom nak fiñ ko tek rahmatullah alayhi ñom dañu ne setlul moy ñom tim walu am setlok am xel ñune li woné salatul wusta moy timis moy né mom moy julli bi nga xamné dafa digg doomu par rapport ak nombre de rak'a yi ñi julli da xola fajar 2 la moy li gina neew ci julli farata yi ñaar la muy fajar muy suba julli ci suba dañ koy wax julit suba di ko wax julit fajar lolo tax may ki mais comme que ñu bari dañoo tam di wax suba motax may insister non ndax nit ñi moy dañ nan suba dañu min nan suba bo ne fajar ñu japp ne moy ñaari salatu ñaari rakkay fajar yoy nga xamne yonentima ray sa sam dañu mo gën adina lu ci bir mais ñaar yoy li ñi bari ngeenel ngeenel moy yoy nga xamne mom ngay jëk def di wax ci suuf yoy bu farata bi ngay wax ci kaw upp doole fop fop ta bu bay wax bobu la ta bobu dañ koy woy fajar salatul raqatay fajr dañ koy woy tamen raqatay subh legui moy bobu moy bi gina new ci julli farata yi moy bobu ñaar bi upp moy ñent bi nek ci en digeunte entre ñaar ak ñent moy ban moy ñet ñu ne lolu ci ko wallo boko sété fof da ngay gis ne amna particularité amna tamit benen particularité bo ba legui buy wonne kon moy salatul wusta kene mom mi julli bi kenn du ko wañi ci tukki moy bo tukke kenn du wañi timis non non non moy timis kenn du ko wañi da lol mom fokh na nit ñi xam nañ ko moy bo no wañi julli lol buñ ci agge inshallah dinañ gina taxaw ci nu mu tuddu atay wañi julli ak kañ la nit ki wañi mëna wañi julli ak ñaata bes la mëna wañi julli wala fam ne fam jëm ak yoyu non inshallah buñu aggé dinañ def ko bi dal dikoy yaatal légui kon ñu ne bo sétré côté bobu moy tamit julli la bo xamné ndax am solom ak kiwum ken du ko wañi même ci tukki ñu ne ba légui bokku na ci yi nga xamne boko sétlo ba légui lulay wonne tamit man la won ke ne moy salatul wusta ke ne yonentima alayhi salatu wassalam dafa sunna moy diko gaw doon julli comme sahih hadith bi na sahihayn bu sayyidatu aisha bi dañ doon julli ki fajar suba kenn ci ñun di dem jigeen ñi di dem dal di meul fowo le muuro sen yere yi ñuy dem kenn du len xamé ndax lendem ndax bi shiddatil ghalas ndax lendem gi limi dess da fekk julli nañu par ñu ne le fekk ñu ko doon yonent ma lay sar sam doon ko gaawa def di gaawa juk di ci dem waaw yoyep ñune te bokku na ci ba legi moy bo setlo julli bu ko jitu di takusan ci souf lañ koy wax a mom li timis ak bi ci tegu ñukoy wax ci kaw waye moy da nga gis ne hujja yi ni ferul poids comme niñ waxon yele ci waxu yaronte bi alayhi salam li ay setlu la yo xamne yu am solo la yu am solo la mais quand même lolu rek tektalewul ne moy salatul wusta kon li ni wax jodu ferul poids ci karamu yaronte bi alayhi salam waxam dimu wax ne shaghaluna ali salati salati ashan salati alwusta salati alasr juroome la wax bi xola juroomel wax bi nak legui dañuy genn ci tartib bi ah juroomel wax bi ñom dañu ne moy salatul isha ñu ne moy salatul isha moy gis nañ tisba gis nañ fajar ñu ne fajar tisba takusan timis amna ñu ne ge lolu waaw mom comme niko imam al-qurtubi ak imam ibn tin dal li tokhale ñom ñoo tokhal ne amna ñu ne 8e ki bi nu mu tuddu 5e wax bi moy ke ne moy ge légi ñom fuñ ko tégit moy côté siècle wa moy ñom ñu né moy ñu wax lool pa imam al-qurtubi mo wax lool ak imam an-nawawi non dañoo toxal né amna ñu wax lool té ñoñu fuñu ko ték moy que né salatul isha'i di julli gé dafa nek entre ñaari julli yo xamné kenn du leen wañi moy timis ak fajar kenn du leen wañi ci tukki mu né benen luy wané né ba légui moy salatul wusta moy day xew jamono ji nga xamné fala nelaw yi di nexe nit ñi sonu bëgg nelaw gisoon nañ ci bi passé ke ne tata jafa junubu manil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun bobu non ci suratu sajda nim doon wax moy sahaba ay radiyallahu anhu mu julli won timis tok di xaar ge di nelaw ñu ne lolu day wone ne li ni moy salatul wusta lolo tax nak comme que fa bayeko nelaw choona fam lay jappé na soxla dal lu lol julli joj ñim am solo motax yonen suñu borom dal di diglé ñu dal di koy wattu dal di koy dal di ci moy way wax ji da ngay gis ne ferul poids mo gi ñu todd won ci bi jitu rek lol lañuy wax 6ème wax bi ñom ñune moy julli yépp waaw moy julli yépp te li mom la imam ibn abi hatim dal di wëral né moy julli yépp la moy juroomi julli moy salatul wusta ñom ñepp ah ndax mom mu né mom imam ibn abi hatim mu dal di solo ci sanad bo xamné bu hasan la jël ci nafi' di serunu imam abdul talib imam abdullah ibn umar bob di serunu imam ñom imamuna malikat ñoon mune mom nafi rahmatullah alayhi mune di mawlam no umar radiyallahu anhum mune dañu laaj sama serign di sama sang abdullah ibn umar ne ko wa salatul wusta moy lan mune moy julli yeb fa hafidhu alayhinna kon nak moy julli yeb na ngeen preserver japp ci julli yoy ñom ñep wax biit mom la sayidina mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu mom la wax legi ñom ñu utal len bo ne ñi sen tektal lim wara doon moy hafizu ala salawat lu wax ji alquran ne wattu len preserver len ta ngoy tay sax ci julli yeb julli yeb la wax yoy moy ya dulli yep mo xamna fi la farata yep lu dugal fof bine nak wa salatul wusta moy legi nak mu djublu ci yi nga xamantene ni ñoy yi nek farata bi juromi ngir fedali senu fete kaw ak senu importance ta wax ju melni mom tamil la imam ibn abd al bar daldi tan ne li mom ci mom pour mom li mo gina deuguer waye wax ji da ngay gis na deugerul ndax hafizu ala salawati lolou moy salata julli farata yi la imam abdullah ibn umar nak rahmatullah radiyallahu anhu mom li tax muy wax yoy moy dañuy nek ño xamne dañuy ngir bëgg nit ñi baña doya dil yenn julli favoriser yenn surtout ci yi nga xamne farata la tax mu ne japp leen ci yépp yépp ñoy salatul wusta ba bu ko défé nit ki mu baña doya dal yenn wër xam nga lolo tax nga gis ñenn ñi yenen wër yi lu leen neex lañ ci def rawati na wolof yi ak ta lool mo xew ci adina bi hein mais wëru koor nit yi gor gorul def lu ne xam nga lol problème la moy yow wéru koor dal nga japp melni yalla mom yalla ay ramadan kessé la yalla ay wéru ramadan rek la du yalla ay shawwal du yalla ay dhul qa'da mom yoy yeb momuko ramadan rek la am lolou nak problème bob ba motax yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhi non lu mel non lañ doon doxal ci walu num tudu ki laylatul qadr amna ñoo xamantene 27e goudi bobu ñu japp ne tout temps mom la laylatul qadr ñun accès guñ ci dé accès guñ ci wax affaireu laylatul qadr waye bes buñ ci accès dinañ gis ne ndeké mbir mi ñun yombawul niñu ko foggé en tant que wolof en tant que affaire yi len la xana nga ne man diw la gëm dal mom dal woluna ko moy sama serigne lu mu wax mom la andal lool mom mo gëna woyef mais mano dogu ne koku limu wax deug lool rek am lool rek kay deug ndax fofu waxe ne koku am na ñeneen ñuko gëna mag fop ñu wax lu contraire loy def ak ñooñu yow bir sahaba yi mag serigne sepp ak wali yu yep ñeneen gëna mag ñep ñom ci seen bir dañu am wuté ci laylatul qadr ban jour la ban nuit la motax nga gis ñen ni bo laylatul qadr jotone ñu ne tej leen jakkaji ndax tej leen jakkaji bu fi kenn ki non ngir bañ nit ñi japp ben goudi rek diko jaamu même si legi jaamo tuñu rabb laylatul qadr walakinhum ya'buduna laylatul qadr lool nak c'est une erreur extrêmement grave motax sayna cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu mom da don téré lolou bo don bu affaire 27e nuit mu na tejeul len ma japp djuman ji jakkan ji ndax lan lolou la don bañ xam nga na nit ko xamul tam mu na xolatel rek cey gay laylatul qadr jot nit ñi gor gor lu mu ne nante jakka ji mais da nga xam lutax est ce que xam nga lutax yow moy est ce que mbir mi moy kan lañuy jamm وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لولا سونو بوروم وا سما جامي مبيندي في رواتينا نيغا خامني نيوم لا ريسبونسابيليزي موي نيتا جيني ديغالوغ لين الا لودو ليعبدوا الله ني جامو بو يالا كيب دونغ كيسه mukhlisin lahu din selalal ko niñ koy jamo hunafa jeng lepp wulif lepp dem ci borom bi moy wulif laylatul qadri wulif yoy yep ay barriere la lolou moy mbir yi ñom dañ dul objectif objectif bi moy rida arrahman modax yalla ken duko jaamu ndax ay liwaki li dang koy jaamu ngir bopam wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ni suñu borom ne binduma nit ak jinne lulul ngir ñu jaamu ma pa ñu jaamu laylatul qadri pa ñu jaamu aljana pañu jaamu serigne diw sa pañu jaamu yonent diw dedet ki ñi jaamu moy suñu borom motax nak ñun nak problème la moy dañuy ut ay obstacle yu bari yo xamne ñoy dox suñu digënté ak suñu borom légui nak bu démé non lool motax borom xam xam yi nitu yalla yi di téré yenn yi pa dañ né li baxul non mais le fait que ñen japp né li le balé lool ta ta tamu am wouté yu bari señ bi kon lool la motax affaire yi nit da ngay xam sa objectif bu nit ñi ut ay dara ya xam xamu kessé bu yalla andul yow utal yalla ndax ku am yalla am yoy lepp am yoy yep ta ku ñak yalla ñak yoy yep même bu deena dang ci loubal sa dund kon nañu jammou yalla kesseta lolou nak mom la lakinna lan la waxati ci masali demi watne min ashabil umuri di def te yalla kesseta watna ko ci sama dundu man bamba min ashabil umuri bokku na ci mbiri dina jafé xam nga da nga japp ko bi man yalla tax may def ta bo sété ci bir xamné wax deug yalla nga mëna wat ni ci yalla tax kon nañuy def ngir yalla nañuy def ngir yalla kessé xam nga lolou nak esprit état d'esprit bobu koko am mo lay raw koko am ni mo lay raw yow da ngay out ay obstacle yu dox sa digeunte di out ay ki way man de debbi nanimo surtout gaay yi yëngu ci walu lasrar yek yu mel nono e degg na ne tour sangam mom mom muy sonn ci tour bi yaw mom bul sonn ci tour bi sonnal ci borom tour bi borom tour bi nak nan nga ci sonne top sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam yi ñu bari gaay xeb ay yi nek ci azkaru salat masa ek sabah buy duggu keur li lay wax buy genn li lay wax buy sol dal li lay wax buy teud li lay wax buy lek li lay wax buy nan li lay wax yoyu non gaay xeb yow newal ci yoyu ta ku ne ci yoyu moy xam nga ne mo si ne farata nga gina ne koku moy yow yaagi top ki nga xam ne yow borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mo ne in kuntum tuhibbuna allah na yonent ma lay sar sam waxal in kuntum de nek ngene bu ngene nekke yeen jami tuhibbuna allah beug bur yalla mu jaral len mom kep dong fattabi'uni top len ma man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yuhibbukum allah ndax lol moy condition yalla sopna ku jaar fenen do duggu buntu bi yalla masula teju mais buntu bi moy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam bo fo jaar nak yow yaangi sonal sa bop fepp teju buntu yepp fatu dara buntu ma fi ne ta sax réellement sax yenen buntu yi masuñu existé hein yenen buntu yoy deug deug c'était mom buntam la won waye suñu borom jaarale ko ci yonenti diw ñu fogné da am buntu sayyidina ibrahim buntu sayna mosa mais lolou amul de réellement ko xam deug deug xamne buntu bi ben buntu kesse fi ma sa exister liñu nan lolou waxin ma yu borom xam xam yi wax nan buntu yepp teju leg buntu sayna muhammad rek ka fi ne mo fi dess lolou waxin la rek mais réellement moy buntu yoyu nonu mom la won buntum la won mo fi ma sa ne buntu mo fi ma sa ne ta mo fi sax mo fi dess kon nak yow bu gaay sonu ci ay tourbe ay amna tour bo xamanteni ni rawati na nak bu reene ñoon di ci sonu da nga gis ne ta ñi ci ëpp bo mayul yow ku mel non boko setlo sunna bi da koy ray lu bari ndax lan comme que dañoo ñew au lieu yalla ne man jaamu len ma man ñu top li nga xamanteni ni ñoo au lieu ñu jaamu lolu ñom ñu japp li nga xamantene moy touru ay tour rek lañuy top xam nga ne mos walillahi masalul a'la man ne joxe exemple fi man ma xam president hollande touru xam ne president france de wala roi arabie saoudite man de xam na ne salman le tuddu ibn abdul aziz kese lol rek la ci xam di sopu nak di top nak ci tour bi nan salman di set niñ koy bindek sin geek lam geek mim geek alif geek nun geek ibnu abdul aziz way moy yoyu est ce que salman ibn abdul aziz le sax bon num ci man di deme jappatuma légi momu tiap ci lolu mais nga fam nek man lolu la xam am keneen ko xamne mom limu xam mom ci bopam bour bi ci bopam la xam bour bi xam ko ci bopam même boudé mom xamul lim tuddu xam nga légui mu dal nit ah man bok xamna sama bop man mom ñu bari dama len damay xam ay nit ño xamne ay at man nañuy dajé ay fan ay semaine ci semaine presque ñuy gissé lu bari di dajé lu bari di dajé di waxtaan di ki di jamassanté ak yoyu wala sax lég lég ñu bokku ndajé yuñ tok mais man na ngo nek ay at duma xam ki man buma déggul ñu né ñukoy woné ko diiw wala kenn naan ma diiw mané ko ak moy kan mu né moy ki ngi nekkalon man duma ko xam ndax man bokuma ci lima taamu di ma yag di dé mo bon peut-être xam bu dopp défaut la moy laaj nit nan ko tourwe sante wek yoy tamul ci limay mais moy par exemple imaginer man ku melni man ma xamone bour bi fahd ki salman xam ko sama problème financier yi muma koy lijeentil mais nak man xawma turum mais legui mak waaji nga xamne mom turum rek la xam mak mom ku gina jaarignu ci lolu bien sûr man mi xam même boudé xawma turum legui moy nit ñi lolu bur yalla dañé man dafa bëgg ngeen ndax bur yalla dafa fiir yonentima lay saaf saam wax motax képp ko xamantene ni nena mom borom bi subhanahu wa ta'ala kuma bokale ak len lu man di don taraktu huwa shirka ma bayyi kok lam may bokale ak kam may bokale genn ci set ndax bur yalla xajul ci xolu julit mo kenen mom kep ta bur yalla xajul fen lulul ci xolu julit allah subhanallah xolu julit rek mo attan suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu nak waxin la tekkuul na yalla da nek ben jëm bo xamne day dugg ci ben xol dedet lolu mom fogna buñ nan serigne di wala diw mo tok ci jall bi yaakar na ne kenn doful quand même xana xalé yi nga xamne ñom xamuñu majaz xamuñu sans figuré ñoy japp ne dañoo jall ab jall waji dem tok waja nek ca tok ba yow bo demé dang ko fekk mu tok ci jall bi ñu ne waji mo tok ci jall bi lolu fogna ku yewu tuti mom wala nga majeur tuti do xalaté non moy xolo bur yalla ci xolu julit kessé kep la xaj kon na jaamul ko motax ay tour baxna dé waye nak yow mu dal di lay détourner tax ba yow lila war sa digeunte ak sa borom newo ci ndax tour lolou mom kalami ci deug mo Allah kon motax ñu ngi doon wax sayna abdullah ibn umar moy ngir bañ ñen ñi di japp yenn julli di ci sonu bayyi yeneeni ta bo ci doyo dal am nga problème tax mu ne yibla motax mu ne sayna nafi mune dañu laj sayna abdullah ibn umar salatu lusta mune hiya kulluhun fa hafizu alayhin yep la japp len ci yep xam nga leg leg nit ñew laj la mais am na ñoo xamne xam nga dañu japp ne salatu tarawih farata la mais bes buñ xamé ne am na kuma ci xamone mom dafa massa japp ne mais magla nak magla mais ba mimi jambaral nak ni ci walu beug affaire yi ni di gor gorlu mais dafa fogon ne julli nafile koor yi pour mom farata la pour mom ku nafile wul yow ci suba ga mano wor legui mo xawma nak ben jour lolou man jour bi mako xawma man ma ko wax wala bok ni ñu nek ko lon en tout cas nim doon wax après li ci biiri wax dal lañ le deg que ne bon ndekete affaire bi du farata affaire bi jele ko kaw mu lati mais ngane li du farata ñu ne ko non lolou du farata mais après da ngay gis nam ko jappone dafa commencé wañé ko ta sax dama ron ragal xamatuma exact dafa xawa yag est ce que après doon lu yenn yi doon lu won bañaté dem moy xam nga ne ku mel nonou par exemple motax lam daay leg leg mieux vaut nga baye len rek lu bax lañ nekk bañ fay nekk di dugg ndax buñ kiwe yenn detail bax na xam mo mo gën ñak xam mais xam comme li dal ñu bari li sunna la wala diit farata wala sunna la yow mu leer na gis nga laaju ko laajam gogou loolul bu xamé ni sunna la mu bako dootu ko def koku mieux vaut nga ne ko bon da explique ko nak ne ko nak sunna kay ma laaj la kay ma wax la sunna du ay yow dama lay wax est ce que yow ko beug fi mo xam bu re waju intéressé ci walu football ak yoy wala ay affaire sportif yi gi ki nga xamne mom la japp li nane idolam day beug di niro ak mom lool mo na la hakay nga gis leg leg ni ko di doxé muy doxé nonu ni mi waxe muy fexé di waxé non ni mi solo muy fexé solo non leg leg sax ñu créer ben ap ñaw ap pis dal di koy tuddé wajoju aha waaw légui yow yonnati ma lay sar sam fan la tollu lol do ko laj julit mo nan la a sportif diw moma gina fort ci man lolou julit du ko wax rawati na ñoo leñ ñane wa légui est ce xellu nga xelluna xelluna yow nga bëgg niro kele ba di ko nirulu ci yépp té yow ki gina foro ñoo ñepp gina é gina nek sa xol ke ñoo ñepp bëggo niro ñoo moy non nga leen di revenir li gën sax du né bañ leena wax ni bi li ni du sunna mais revenir ak ñoom ci côté bobu aspect bobu bañu baña xol rek liñ nane fakk comme ci walu fiqh way sunna le moy lo xamanteni ni kuko def am tiyabu kuko bayyi do am bakkar aspect bobu xolé ko non rek di éliminer mais sa way ko am 1 milliard sax buñ nako won bo doxé feulé ñu fay joxé benen milliard mais dina dem mais lan motax ñu nayé suñu bop yiw lan motax yow sa tiyaba yi nga yor ko la né doyna li nga jottu def sax ko la né yalla nanguno ndax inna ma yataqabbalu llah minal muttaqi bur yalla deug deug ñuy nangul moy ñi ko ragal mais est ce bok nga ci ñi ko ragal abdallah sayyidna abdallah ibn umar mi tax ñuy duggu ci li mais kéro bi mi waji genn adina fokk na tudon nañ ko bi ñi def tarjuma mu tok dom ji salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala an ali umar di dalal xelam ta lol tamit lol la yonentima lay sa sa jangal bo ñew fekk kuy waje nek ci sukuratu genn adina wala yoy bu ñew nan ko e diw de bako li dalé dé kérok lañ ko mujjé gis ndaysan yalla nako yalla yërem nga dir dalal xelam walla ñew naan ko safara di tang na de dede dalal xelam yu bax yi nga gisoon muy def nga ko ci jox yaakar espoir ci boromam diko yegël ne sa borom kat mo ne ana inda dhanni abdi bi yewu hadith bobu nek muttafaquna lay mu ngi ci sunan yek yoy man maangi fa sama ndortal jam am ci man kon nak ndortal ci sa borom lu rafet bu ndortu muko kené bo jogé fi do dem aljana ndortal me fi nga nek ni ci adina li la dal aljana la bu yalla défé nga dundu aljana nga nek bu défé nga lolu yit aljana nga nek té bo fi jogé yaangi jëm fu gën fi nga jogé ndax fala ñi gën ci kaw suuf ñu mësa jaar ci kaw suuf fala ñu né muy barzakh muy dunduk al akhirah lañ jëm waaw di dalal xelam non sayyidna abdullah ibn umar dom ji diko def lool nan ko yow yaay sahaba yaronte ma lay sar sa di dom sayyidna umar ibn al khattab al khalifatu thani ak yow khari al khalifatu thani ak xare yi nga defal ci yonnati ba yi nga and ak yonnati ba sa sa di wax yoy affaire yi bari manul wona jog fim teddon mona yeketti len ñu dal di koy yeketti mona ko he yow est ce yow ya xam togal ko ñu yeketti ko togal ko mona est ce yow da nga xam kan le bur yalla di nangul bur yalla ñimi nangul wax na len mu leer innama yataqabbalu llah minal muttaqin bur yalla ñimuy nangul wax nako mu leer bu fi kenn jay kenn di ragalante ginnaw bur yalla neex deug deug ñimay nangul seeni jëf seeni wax seeni action seeni yene ak lepp moy ñi nga xamne ño ma ragal yow kan mo la neew sa jëf yi nangu nañ ko bay nga japp lo xamne li sunna lu yoonent ma lay sa sando def ya subhanallah nga bayiko melni gaay dañu am ay gène anti sunna comme si seen yaram yi ay réflexe anti sunna la ñam il suffit sunna la ñu ba bo jullégué ba paré chafaak mi tar mom farata la dedet kon bana buñ jullégué paré moy iblis non lay def après ñu commencé di doyalal geegi tay ñu julli suba duñ julli bu yagge ñu dem ba ba nonu lañuy démé non lay démé ta bu doon milliard li mo wax sank mu dem outiko doon li ci yimo yoon sa subhanallah kon sayyidna abdullah ibn umar lolo tax mune kon ñu laaj ko mune salatul wusta moy julli yeb fa hafizu alayhin lolo moy 6ème wax bi a gis nañ né lolu li gina deuguer moy wax beulé hafizu ala salawat moy julli farata yi was qu wa hafizu ala salawat was salati al wusta lolu moy julli asr comme yaron tima alayhi salatu wa sallam alhamdulillah a kon 7ème bi ñu ngi won ci 7ème Septième bi, mone, moy septième wax bi, ci salatul wusta moy ban, ah, moy ñu ne moy aljuma, moy julit aljuma, moy lan, moy salatul wusta. Lool nak Imam Ibn Habib moko tuddu, wax nañ la Imam Ibn Habib mom ki maliki comme ni imam ibn abd al-barra dane mom salatul wusta moy salatul asr takusan la mais moy ne moy lum tokhal ke ne amna ñu ne aljuma la waye ñi nga xamne ño wax lolu ñom daño teglo dal li tek talo ke li tax ñu ne aljuma la ñu ne ndax suñu borom daf ko def ci semaine bi mu nek bes bo xamne julli ñi dañ ciy dajje xam nga yakay dañ ci ki mais bi farata la ñu dajé farata la ñu dajé fi ba paré ci julli bo c'est lo julli am ci jour semaine bi moy seul julli bo xamné day am khutba ñu dal likoy jaglél khutba ak mais par force obligation la ci ñinga xamné ñom la nek obligation ci ñom ñu dal di ñew dal di julli ci comme niñ ko gissé won ci dini gis ahkamul juma ah kon lolu la wax bobu way wax bi degeurul nax waxu yonnati maali sallatu salam shaluna ni salati alwusta salati alasr 8ème bi 8ème bin ñom dañ ne salatul wusta ah des fois moy yenn jour moy jouru semaine bi bo jëlé ci semaine bi lundi non yawmul ahad lañuy commencer moy dimanche ahad motax yawmul ahad le premier jour isnaini moy lundi salaset al arba al khamis al jumu'a après et à samedi après nous ya légui ñu né bo jëlé dimanche lundi mardi mercredi jeudi teul vendredi nga teul vendredi samedi ak samedi jeudi ak vendredi nga boole ko yéré muy 6 jours yoyu ñu né ci jours yoyu takku tisbar la salatul wusta moy tisbar waye boudé jour aljuma salatul wusta moy julli aljuma moy ni dañu paqueté deux moy né sal salatul dhuhr la mais de toute façon dhuhr mom aljuma ci kum nek farata ci mom nga wara julli ji moy aljuma ngay julli ñu né boudé bob nak aljuma bi la légui 9ème wax bi moy ba legi ci paquetage bi la ne moy ni bolé gis nañ kon ñu né zuhru la ci jour yépp bam dess aljuma boba jour ajjuli aljuma bi 9ème bi ñu né salatul wusta moy julli suba ak julli gé ñu né salatul wusta moy julli suba ak julli gé ñaar yoyu nonu ñoy salatul wusta hein wa legui lol fofu lolou mom ah kan mo wax lol ñu na imam al abhuri moko wax bokku ci maliki rahmatullah alayhi wa legi bon lan moy tektalam ñu ne tektalam de moy ndax ñaari julli di suba ak ge ñoy ñaari julli gina 10 ci nafiqi ñaari julli gina 10 gina metti nafiqi supporté ko moy salatu subhi ak salatu al-isha suba ak isha waye lolu côté boudé côté metti rek lolu tontu won nañ ko ca jataay bo le wessu ñu waxon az-zuhr 10ème wax bi balégi ci salatu al-wusta moy ban julli balégi ñu nga ci paquetage bi moy boole ñaar ni yi la 10ème wax bi ne moy suba la julli ci suba la ak takusan ñaar yoyu yeb ñoy salatu al-wusta ah ñu ne ndax ñom dañu def li ñu na al jam' fexé bolé mais bon comme que ñi né souba le mom ñom seen dalil niru na lu deug moy bon deuguer na quoi ta tamit ñi né takusanit mo ñoñu mom dañu deuguer re mom ñom sax ñoo gina deuguer la mais comme que ñaar yeb deuguer nañ bolé ñaar yoy quand même kon 10ème wax bi moy kon souba le ak li souba ak takusan waaw legui 11ème wax bi ya salatul wusta moy djulli mbolo moy salatul jamaa djulli mbolo dal moy salatul wusta moy nak num mbolo mi mbolo we ci djulli farata yi dem jakka ja dal bu ngeen djulle djulli mbolo lol moy salatul wusta moy yi ni yem nak bo gise bo moy dekoru 12ème wax bi ah 12ème wax bi ñom dañ ne sax salatul wusta sax da bokul ci juromi julli yi ni juromi julli yi ni tisbar waxon na la lutax ñuy commencer tisbar ndax mom la sayyidina jibril ca sabihatul isra mom ne jëk julli mom ne jëk jité nante bi alayhi salatu wassalam moy tisbar takusan timis ge suba salatul wusta du ci ben li mom yemene de yeen xana degu ngeen ñi yeen ñu wax ene dedet mais salatul wusta moy salatul witr moy gis nga 8 heures liñ nane 8 heures ci wolof julli bu tol bobu ñuy julli bo witru layl bo julle je def say nafila wala bok rak den rak bobu nit ki julli wala mu def shafa ak 8 heures dulli bobu moy salatul wusta nawo mom nak imam al-hafiz ibn hajar neena gisna ci bindu al-qadi taqiyuddin al-akhnai neena man gisna ko imam al-hafiz ibn hajar mu dal di yakhal li ne moy salatul witri legi nak 13ème wax bi ba légui salatul wusta 13ème wax bi ñu né moy salatul khawf né salatul wusta moy salatul asr xam nga gaay nga xamné lañ né ay julli mbolo la wala yoyu moy lolu mom ak julli aljuma lolu mom xam nga né moy surtout djulli aljuma mom gaay da ngay gis niñ koy respecter presque am naño xamne aljuma ba aljuma kesse sax lañu djulli lolu mom moy respecter gi mom nekul sujet de menace bo xamne djulli bo xamne dafa am menace ci mom même boudé moy boudé man nañ ko waxé non menace doya dal ko amu ci ndax djulli la yo xam xolal ba aljuma joté demal sénégal ak dekk rew djulli di mi mel même fini gaay biñ ki sonné bi ki di def lepp di julli ji moy lolu légui kon fan la ñëmon 13ème wax bi 13ème wax ñu né salatul wusta moy salatul khawf moy julli ti gi nga doon gi ñu jangon fan yé ca zaatul riqa julli toogu non bobu la salatul khawf julli période d'insécurité moy sala moy salatul wusta yiyem nak seeni tontu amna de mais bon moy dagay gis ne bon tontu mom lerr na quoi 14e wax bi ci salatul wusta ñune moy aidul adha julli gi ñi julli yor yor tabaski tabaski kañ la tabaski ginaaw suba la inshallah moy lundi su tay le samedi tay le samedi samedi 8 ci dhul qa'dah dhul hijja man dhul qa'dah samedi 8 dimanche 9 son suba la arafat beso arafat ci ñi taxaw fele makka tolo 9 septembre 2016 non 10 septembre non may wax ni tay le 10 septembre 2016 samedi 10 septembre ñom ñu né moy taxki yi ñuy wajal ginaaw su bi inshallah ñu né moy mais julli do ñu way julli ci yor yor gi lool moy salatul khawf 15e be ne du salatul biñu julli eidul adha de moy tabaski waye moy biñu julli korite julli joju ñuy julli korite bobola seede wax ñu na du yépp waye salatul khawf moy salatul duha moy julli yor yor yor yor gogo salatul awabin hina tarmidul fisal la yonentima lay sar sa waxon ni julli ñi nga xamne ñoy delu ci sen borom d'une façon extraordinaire seenu julli gi nga xam dañ ci sax ñu xamé len ko moy julli gi nga xamne moy ñom lañuy julli bu xéeru sew yoyu di tangi jeur ba li nga xamantene geleel ñu ndaw yi di dem ci seen suufu yaay yi di laqatu ngir out ker ci tangoru metti woow di salatu duha am ñu ne 16e wax bu ñu ne loolu la kanta 17e wax bi moy waxu ar-rabi' ibn husayn ak sa'id ibn jubair ta lol tamit la sayidina shuraih al-qadi sayidina shuraih al-qadi mi don wax gennelen ma ci biti bam moy juge le bu mak bo xamne juge sayidina umar la won sayidina umar moko falon juge ak sayidina nako non khilafa sayidina usman mo ne won juge am la won ci ben ci gox bam ne won Sayyidina Ali ibn Abi Talib bam ñewé it mo néwon dako bayyi mu nek fofu muy juge bu siw ta maandu bo xamné ñetti khilafa khulafa rashidun nek na seen ñom tan nañ ko nek juge de qadi al qudha ki fam néwon mom bi Sayyidina Shuray mo doon wax bam ñewé nak ba ki nek mag lol ba manatu la da naka dox non mo doon wax nan gennelen ma ilal ib ba ma genn ci biti xol ilal ibli kayfa khuliqat wa ilal jibali kayfa sutihat wa ilal ardi yoy non di wax sor sar bobu non allahu akbar mo doon shuraih al qadibi mom lela te li mom la imam al haramain al shafi'iyya ba shafi'i bi imam al haramain mom tamit li la wax moy lan kene ben la rek juromi julli ñu faratal yi précis wul nak moy xam mom dal c'est pas précis ci ban la ci ñom waye ben la ci yoy ha 18e kon dañu ngi waja jégué fin bi 18 20 lañ la waxon am ñu né moy bo xamné dafa mirok ben wax buñu gisoon moy waxu 10e bi newon suba la ak takusan 18e bi ñom dañu ne xam nga 10e bi ñom dañu dogu ne moy lan suba la ak takusan waye 18e bi nak ñom dañ ne suba la ak takusan waye bon moy ñom dañ ci am deng ndax be dañ ne mom la bi nak dañ ci am keune dal entre suba ak takusan dal ñaar yoy dal mom bu ci nek dal man nako don quoi legui 19e bi moy wa husaynina sa'id ibn al-musayyib imam at-tabi'in ndax mom imam sa'id ibn al-musayyib rahmatullah alayhi mom position moy at-tawaqquf moy dal mané duma jël ben position mbiri dal fi mo né ndax moy bo sétlo wax ju né ak ñi ko wax ni ñu tol ponkal yi ñu doon ak seeni adilla mu né man dal dama ci taxaw quoi duma ci wax dara tawaqquf moy dama né duma jeng ci bi duma jeng ci bele motax mom da doon wax naan sahaba yonnati bi alayhi salatu salam de dañu wouté won ci ban moy salatul wusta djel baram yi rofalé len ni né nonu lañ ci woutélé waw né dañu woutélé dañu wouté won ci ban pour définir ban djulli la kon mom dal ñom ñepp mag amul kenn ko xamné dañ nan magul ñoo ñepp nak dal di wouté ci li man dal damay taxaw dal lay def dernière bi dernière bi moy 20e bi moy wax bi ne moy salatul layli salatul wusta dal moy julli goudi na fi la goudi lol moy salatul wusta wax bi nak imam al hafiz ibn hajar mom moko netali ne man gis nako trouver nako ci man moy amna fuma ko gis mom lol mom leer na ma man imam al hafiz ibn hajar mais xamatuma jamono ji may bind moy ci sahih ci bi mi shara fathul bari bi mi andi wax yi ba andi wax bi dane man mom gis nako mom wax ji mom kené moy salatul layli man kené salatul usta moy salatul layli man imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhi xamna né wax bi mom gis nako lol lerno légui nak lima faté moy ana kanako waxati lol mom dama lol mom rëccina ma légui jappatuma ana kan moko wax kon yi moy wax yi waye wax nañ la li gi xamne moy li gina deugar inshallah kone moy wax bi nga xamne mom la sayyidina ali wax ñom sayyidatu aisha ak ñoon ñep kone ñom dañu amone sax jangene bobu waaw كن حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر صح لول جانغينو القران لول ابره ني نسخال مور امنا بن صحابه دا فاي ام كوغو نيو نكو مي صلاه الوسطى موي بان منكو نون دي دون نان جانغ سي القران حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر وقوموا لله قانتين لول موم دون نانكو جانغ ابري نك ني نساخال صلاه العصر بوبو موي واخ جيم تي نيك تي بير القران لغي موي ني ني دنديكو مي كون كاي صلاه الوسطى تا واخ نان لا نيوم سيدت عائشه دون واخ اك ليغا خامن موم لا ki nga xamantene ta ko moy sayyidina al bara ibn azib la wala dane waccna aya bi nga xamne moy hafizu ala salawati wa salati al asr wala mom lolo dane hafizu ala salawati lol mom al qur'an la won juñ don jang wattu len di preserver di moy tay sax ci julli wa salat al asr ak julli takusan neena ñu jang lool ma sha allah lu soob yalla diire bu soob su mana saxa allah bur yalla dal dikoy dindi ci al qur'an mo do amatu ci wala munafa nazalat apre mu wacce hafizu ala salawati wa salati al wusta wala moy lo xamne kon suñu borom da ko feñalon apre mu dal dikoy ne bat mais yonnentou allah sa sa wax nako ci lu leer kené mir mi lerna shagaluna an salati al wusta salati al asr kon lolou moy li nga xamanteni moy li gina deuguer te gis nañ ne ponkalu shafi'i meme budene sen serigne imam shafi'i mom dañe fajar la suba la ñom dañu ne ñom imam al mawardi imam an nawawi imam al hafiz ibn hajar ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen gis nañ ne ñom dañu degeural loolu te sayyidina ubay ibn ka'b mom nonu la doon jangé ci hadith bo xamné bu wër la sanadam bu wër la ta abu ubayda dal dikoy solo mom sayyidina ubay ibn ka'b moone mom da doon jang nan hafizu ala salawati was salati al wusta salati al asr amna ci yenen yo xamne was salati al asr mais mom sayidina zaid ibn ubay ibn kab mom janginam doon jang hafizu ala salawati was salati al wusta salati al asr bo xamna mul waw kon moy salatu al wusta moy salatu al asr lolou moy li nga xamne moy li gina deuguer insha allah taala kon na xamna kon tay jeexal nañu li nga xamantene moy waxtu wi jëm ci li nga xamne moy salatul wusta moy ban ta yonnati ma lay sar sa moy lim wax moy takusan la takusan la ndax waxam moy départager al fuhul min al ulama lolou nak mom la wax alayhi salatu salam te liko gina leral mom nek lo xamne mom mo dok mbir mi leral mbir mu leral moy waxu sayyidina ali ibn abi talib bin ñun ndekun na nara anna subhata sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawm al khandaq yaqul shaghaluna ani salati alwusta salati alasr mona ñi de après ba ñu continuer mom sayna ali moné man dañu massa japp na subolo bama déggé nante ma lay sar samné kéro xandap mu nan ñi le préoccupé ni ci julli ji nga xamné mo ñu dugg doomu ji di julli timis takusan mu nan timis takusan ni ta julli takusan mara allah buyu ta bu xumunum nana kon lool moy li gina deugere inshallah kon nak bi di ñew ñu dugg paré guñu ci mas alay fay julli no fay paré nañ ko légui moy jital julli est ce nit ki man na jital julli wala muné mom doy julli takusan moy né tisbara jot est ce nit man na boré ñaar moy julli ñu mëna boré tisbara takusan nga boré len tu tukki wo est ce lool man na né jam'u salawati hal yajuz جمع الصلوات في الحضر هذا هو السؤال المسألة هي هل يجوز جمع الصلوات في الحضر مسألة من موي اسك داجال نياري جولي كوم تسبا اك تاكوسان تيميسا جي لول نيت مان نكو ديف فك ني موم موغي تي موي توكي وول xam nga tukki mom bo tukki bo xamne man nga fa wañi julli lol man nga ko wañi boole mais est ce que nit man na mais pa boole de ku dekk bi mom kenn du fi boole mom nek sa dekk di boole dede sa keur di boole mais est ce que man nga nek sa keur wala ci sa dekk boole tisbar ak takusan ta takusan jotagul moy ci waxtu tisbar wala bo ci waxtu takusan nga bayyi tisbar bi rombu ba heureu takusan dug nga boole len wala yu mel non lol est ce man na nek yoy inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew bu amé yenen masala yo xamne yu ko xawa jégué la ñu dal di koy gisale inshallah taala di ñaan ñepp nak bur yalla subhanahu wa taala mu def ñu fekk tawaski ji lepp lo xamne xewal la gu am ci wër wi mu dal di koy defal ña aji mu nangu seeni acc fulandiko ñi aji wul mu may len ñoomin ñu dal di aji ta may len yoolu ñi nga xamantene yoolu ko aji wala loolu yom nako mom borom bi subhanahu wa ta'ala ta mu def suñu xol yi ñuy acc ci bepp seconde bepp tiers ñu nekk ci acc li nga xamne moy ki nga xamantene moy ki borom bi subhanahu wa ta'ala lolou yomb nako ya allah ta'ala a'lam